อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะเราก็กลับมาพบกันในช่วงของการสักการะหรือการสนทนาธรรมะกับพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนซึ่งท่านก็เป็นพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีเหมือนเคยนะคะเราพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันเสาร์ที่14พฤศจิกายนค่ะวันนี้เป็นวันขึ้น4ค่ำเดือน12ปีมาแม่นะคะซึ่งก็จะขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านนั้นมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์องค์ปาถกประจำรายการธรรมรับอรุณของเรากันเลยค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจริญพร สาธุเจ้าค่ะเช้าวันเสาร์ที่14นี้นะเจ้าค่ะก็มีคำถามของท่านผู้ฟังท่านหนึ่งซึ่งก็เป็นแฟนรายการแหละเพราะว่าถามมาจำนวนหลายข้ออยู่แล้วก็เป็นประเด็นที่โยมคิดว่าเป็นครั้งแรกที่มีคนถามปัญหาธรรมะแนวนี้มานะเจ้าค่ะก็คือทางคุณไพรัตน์เจ้าค่ะเขียนถามมาจากอำเภอประจันตคามจังหวัดปราจีนบุรีนะเจ้าค่ะก็คำถามที่คุณไพรัตน์ถามมานะเจ้าค่ะโยมขออนุญาตที่จะสรุปสั้นๆแล้วกันเพราะว่าท่านเขียนด้วยลายมือมาแล้วก็เป็นรายละเอียดเยอะนะเจ้าค่ะคำถามแรกที่โยมอยากจะขอหยิบยกขึ้นมาเรียนถามก็คือทางคุณไพรัตน์ก็ถามมาว่าอยากจะทราบว่าเคยได้ยินพระอาจารย์พูดหรือเทศนะเจ้าค่ะว่าคนเรานั้นเนี่ยที่จะว่าจะเกิดมาเจ้าค่ะมันก็จะมีแบบว่าต้องมีจิตหรือวิญญาณเนี่ยมาก้าวลงมาปฏิสนธินะเจ้าค่ะทีนี้คุณไพรัตน์ก็ถามว่าจิตวิญญาณมาปฏิสนธิเนี่ยเมื่อไหร่เจ้าค่ะโดยถามมา2ประเด็นว่าในแง่ของทางคารวาสนะเจ้าค่ะที่ว่าคุณพ่อคุณแม่อยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยเจ้าค่ะหรือว่าทางพระด้วยที่เรียกว่าตรงไหนที่จะเป็นจุดที่จิตวิญญาณเนี่ยจะมาก้าวลงหรือว่าเกิดปฏิสนธิขึ้นมาเจ้าค่ะก็กราบนิมนต์พระอาจารย์ได้เมตตาสักการะชี้แจงตรงนี้เลยเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ คำถามของคุณไพรัตน์นี้ส่งมาเป็นจดหมายมาที่วัดป่าดอนไหนโศกทั้งหมด4หน้าด้วยกันแล้วก็มีถามประเด็นเรื่องเกี่ยวกับจิตแล้วก็วิญญาณตรงนี้แล้วคุณไพรัตน์ได้พูดถึงว่าเคยได้ยินพระอื่นๆที่ท่านเทศทั่วไปอ่ะนะ เจ้าค่ะ ว่ามันจะต้องมีจิตหรือวิญญาณมาปฏิสนธิคนเราถึงจะเกิดขึ้นมาได้แล้วคำถามในที่นี้ก็คือว่าแล้วการมาปฏิสนธิเนี่ยมันตอนไหนคำถามนี่นะคุณเตือนใจคนที่ตอบได้เนี่ยนะต้องได้รางวัลโนเบลไพรส์แน่นอน เจ้าค่ะ เพราะมันเป็นคำถามโนเบลไพรส์เลยซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่รู้นะคือหมายความว่าพอสเปิร์มผสมกับไข่ใช่ไหมในมดลูกเราเนี่ยนะ เจ้าค่ะ ผสมกับไข่ในมดลูกเนี่ยมันจะมีการแบ่งตัวนะบางทีก็ไม่แบ่งตัวบางทีก็มีการแบ่งตัวแต่ซึ่งเหตุปัจจัยตรงเนี้ยนักชีววิทยาหมอแพทย์อะไรต่างๆเขาก็ยังไม่ทราบ ก็ คือเขาก็ใช้วิธีอาศัยความน่าจะเป็นเนี่ยนะอย่างคนที่มีลูกยากอย่างเงี้ยเอ๊ะทำไมสเปิร์มของพ่อผสมกับไข่ของแม่เอ๊ะทำไมบางทีมันแบ่งตัวบางทีไม่แบ่งตัวทำไมบางคนแบ่งตัวมากบางคนแบ่งตัวน้อยแล้วคือการแบ่งตัวของเซลล์ใช่ไหมมันจากเซลล์ใหญ่ๆมันก็จะแบ่งตัวแล้วก็ผลิตตัวเป็นสมองเป็นแขนเป็นขาอะไรแล้วก็มาฝังตัวที่มดลูกเนี่ยในกระบวนการทางชีววิทยามันจะเป็นอย่างนี้ซึ่งในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าส่วนที่เป็นอัตถกถาอาจารย์ท่านอธิบายไว้ว่าจากเมื่อผสมกันแล้วนะมีวิญญาณมาก้าวลงแล้วยึดถือแล้วเนี่ยก็จะเริ่มมีการแบ่งตัวอย่างตรงนี้น ะ เมื่อมีการวิญญาณมาก้าวลงคือตรงจุดที่เริ่มมีการแบ่งตัวทีนี้นี่คือคำสอนของพระพุทธเจ้านะ คือ ในอัตถกถาอาจารย์ท่านอธิบายเอาไว้ทีนี้ในทางชีววิทยาเนี่ยเขายังไม่ทราบเหตุปัจจัยตรงนี้นะว่าจิตมันมาลงตรงนี้ได้ยังไงน ะ ทีนี้พอเริ่มมีการแบ่งตัวแล้วก็จะเป็นก้อนเลือดแล้วก็จะเริ่มเป็นก้อนเนื้อเริ่มเป็นก้อนเนื้อแล้วก็จะแบ่งออกมาเป็น5ปุ่มนั่นคือหัวแขนแล้วก็ขา เจ ้ าค่ะ แล้วก็ค่อยๆขยายตัวออกมาเป็นตัวมนุษย์ที่ฝังอยู่ในมดลูกของแม่นะเพราะฉะนั้นถ้าในทางชีววิทยาในคำถามนี้จะเป็นคำถามที่คนจะได้โนเบลไพรส์ก็จะสามารถตอบได ้อืมเจ้าค่ะ แล้วก็ถ้าในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าจุดที่มีการแบ่งตัวนั่นแหละจริงๆแล้วเหตุปัจจัยที่ทำให้เกิดการแบ่งตัวในเซลล์เซลล์ที่เป็นไข่กับสเปิร์มผสมกันแล้วเนี่ยน ะ เหตุปัจจัยนั้นก็คือมีจิตเนี่ยมาก้าวลงถามว่าจิตหรือว่าวิญญาณเนี่ยมาก้าวลงคำว่าก้าวลงในที่นี้ก็คือเกิดนั่นเองคำว่าเกิดในที่นี้ก็คือยึดถือไอ้เจ้าตัวเนี้ยโดยความเป็นตัวตนของมัน เจ้าค่ะ อะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทําให้แบบวิญญาณหรือว่าจิตใดจิตหนึ่งเนี่ยมาก้าวลงตรงนี้นะยึดถือเอาคนเนี้ยเป็นแม่ยึดถือเอาคนเนี้ยเป็นพ่อเกิดในสกุลแบบนี้ทําไมต้องมาอยู่ตรงนี ้เจ้าค่ะ ทําไมไม่ไปอยู่ที่อื่นทําไมต้องมาเวลานี้อย่างเงี้ยนะ เจ้าค่ะ อันนี้คําตอบก็คือเรื่องของกรรมนั่นเองเรื่องของกรรมเพราะฉะนั้นแม่นักวิทยาศาสตร์ที่เขาจะอธิบายตรงนี้ด้วยสมการทางคณิตศาสตร์หรือว่าด้วยปรากฏการณ์ทางชีวเคมีเนี่ยแม่เขาจะต้องเก่งมากแน่นอนแล้วเขาจะสามารถที่จะเข้ามาใกล้เคียงจุดที่เรื่องของกรรมที่มันมาทําให้จิตมาจุติได้นะ เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นคําว่าวิญญาณที่จะมาก้าวลงในกายก้อนนี้ซึ่งมันยังเป็นก้อนเลือดอยู่เนี่ย เจ้าค่ะ มันก็ต้องมันล็อกกันด้วยเรื่องของกรรมนั่นเองนะ คือสภาวะกรรมที่ทํามานะคะ ใช่ๆคือสภาวะตรงนั้นเนี่ยก็จะเป็นภพเกิดขึ้นมีภพละมีสภาวะละนะภพนี่คือสภาวะนะสภาวะมาจากไหนนะมาจากการยึดถือของอะไรยึดถือของสัตว์นั่นแหละของวิญญาณที่จะมาก้าวลงตรงเนี้ยที่จะมีความคล้องอยู่ในมารดาแบบนี้จะมีความคล้องอยู่ในบิดาแบบนี้นะความคล้องนี้ก็คือสัตว์น ะ ที่จะมาก้าวลงตรงนี้นะก็ต้องมีความยึดถือทํากรรมด้วยกันมามีความยึดถือแบบนี้มีภาษาแบบนี้มาก็จึงต้องมาก้าวลงเอาก้อนเนี้ยเป็นตัวของตัวเขาแล้วก็พัฒนามาเป็นทารกในครรภ์พัฒนาออกมาเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่เติบโตขึ้นมาต่อไป เจ้าค่ะ อีกประเด็นหนึ่งก็คือคำว่าวิญญาณที่คุณไพรัตน์ถามเนี่ยมีคนที่เขาเคยพยายามที่จะหาวิญญาณเหมือนกันว่าเฮ้ยทำไมกายของเราเนี่ยมันไม่ได้มีแบบจุดที่เป็นเก็บวิญญาณที่เราบอกว่าไอ้วิญญาณมาเกิดจากไหนตายไปแล้ววิญญาณจะล่องไปไหนอย่างเงี้ยนะ เจ้าค่ะ ซึ่งคนมีความเข้าใจเนี่ยซึ่งความเข้าใจตรงนี้ก็ยังไม่ค่อยถูกเท่าไหร่เนี่ยก็มีกษัตริย์ที่ชื่อว่าพระเจ้าปยาสีพยายามที่จะหาคําตอบเรื่องของวิญญาณในตัวคนเนี่ยมันมาจากไหนกันแน่แล้วเวลาตายแล้วมันจะไปไหนเนี่ย เจ้าค่ะ ซึ่งเรื่องนี้อาตมาได้เคยเอามาพูดให้ฟังอยู่เรื่องของพระเจ้าปยาสีกับท่านพระกุมารกัสสปะ เจ้าค่ะ ที่พระเจ้าปยาสีนี่ก็เอานักโทษมาแล้วก็เอาใส่ลงไปในหม้อปิดฝาหม้อให้ดีเอาแผ่นหนังปิดเอาไว้เอาดินพอกเอาไว้แล้วก็ต้มหม้อใบนี้เดี๋ยวไปสักพักหนึ่งจนแน่ใจว่านักโทษนี้ตายแล้วก็พยายามที่จะเปิดฝาหม้อกระเทาะดินออกดูว่าเอ๊ะวิญญาณเนี่ยมันลอยออกไปตอนไหนแต่เขาก็ไม่เห็นหรือเขามีอีกวาระหนึ่งเขาก็เอานักโทษนี่แหละมาผ่าออกเอายังตอนเป็นๆอยู่เนี่ยนะตัดนิ้วเท้าออกตัดเท้าออกตัดขาออกตัดเข่าออกตัดคนขาออกไซส์ไปเรื่อยๆผ่าไปเรื่อยๆเป็นแว่นไปเนี่ยจนกระทั่งนักโทษตายพวกเนี่ยเอ๊ะวิญญาณอยู่ไหนหาไม่เจอจนกระทั่งเป็นชิ้นเป็นแว่นหมดแล้วเนี่ยนะก็หาไม่เจอว่าวิญญาณอยู่ตรงไหน เจ้าค่ะ คือวิธีการหาแบบเนี้ยมันไม่ถูกต้องคือท่านพระกุมารกัสสปะตอบในเรื่องนี้ไว้เปรียบเหมือนกับคนที่อยู่ในบ้านนอกเนี่ยไม่เคยได้ยินเสียงสังแต่มีคนหนึ่งเขาถือสังเข้ามาแล้วเขาก็เป่าปูนขึ้นอย่างเงี้ย เจ้าค่ะ โอ้คนในหมู่บ้านนั้นก็แตกตื่นกันหมดโอ้เสียงอะไรเพราะจังเสียงอะไรเพราะจังออกมาดูแต่คนนี้เขาก็ชูสังขึ้นนี่แหละคือเสียงสังแล้วก็วางไว้บนพื้นวางบนพื้นเสร็จแล้วก็เดินหนีไปชาวบ้านก็เลยโอ้เนี่ยเหรอเสียงสังไหนลองลากมันไปทางซ้ายลากไปทางขวาแล้วก็เขย่าดูเอ๊ะทำไมไม่เห็นมีเสียงออกมา ก็ไม่มีเสียง มันทำวิธีไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นเรื่องของวิญญาณที่มาก้าวลงล็อกกันอยู่ในภพนี้กระบวนการเกิดไม่ได้ยังไงเพราะความยึดถือแต่ความยึดถือมันมาได้ยังไงก็เพราะมันมีผัสสะนั่นแหละผัสสะมันก็เรื่องของกรรมนั่นแหละพอมีกรรมมีผัสสะมีความยึดถือมันก็มาก้าวลงเอาก้อนเนี้ยเป็นตัวมันเป็นภพละล็อกกันเอาไว้แล้วก็เป็นไปอย่างนี้นี่คือลักษณะของการเรียกว่าปฏิสนธิ เจ้าค่ะ เจริญพร เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะฟังถึงตรงนี้โยมอยากจะขออนุญาตที่จะกราบนมัสการเรียนถามเพิ่มเติมนะเจ้าค่ะว่าในสมัยโบราณเนี่ยในการที่จะเกิดหรือปฏิสนธินี้ก็คงจะเกิดขึ้นตามธรรมชาตินะเจ้าค่ะแต่ในสมัยใหม่เนี่ยเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะเขาก็มีการว่าคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกยากเนี่ยก็ใช้วิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยเจ้าค่ะมันก็เกิดเด็กขึ้นมา ใช่อันนี้เขาเรียกว่าทำ IVF ใช่ไหมที่ช่วยให้ตั้งครรภ์ได้สำหรับคนที่ตั้งครรภ์ยาก ใช่ใช่เจ้าค่ะแล้วก็ไปแบบให้ไปส่งเงินข้างนอกแล้วก็มาฝังใส่ครรภ์อย่างเงี้ยเจ้าค่ะในประเด็นนี้พระอาจารย์มองว่ามันเป็นการเหมือนกันใช่ไหมเจ้าค่ะ เหมือนกัน ไม่ได้ฝืนกรรมไม่ได้อะไรเหรอเจ้าค่ะ คือมันก็ต้องเป็นไปตามกรรมหรือแม้แต่โคลนนิ่งก็ตาม เจ้าค่ะ โคลนนิ่งเนี่ย คือที่เขามีข่าวว่าโคลนสัตว์ได้ใช่ไหม เจ้าค่ะออกมาเหมือนเป๊ะอะไรอย่างนี้นะเจ้าค่ะ แล้วเขาก็มีข่าวว่าโคลนคนได้ด้วยนะ แต่เขาห้ามไว้เนี่ยเจ้าค่ะพระอาจารย์ คือในทางการวิจัยเนี่ยเขาทําได้ เจ้าค่ะ แล้วทีนี้พอหลังจากที่คือทําได้เนี่ยคือเอาไข่มาผสมกันได้เสร็จปุ๊บใช่ป่ะแต่การแบ่งตัวเนี่ยมันแบ่งไปสักแป๊บนึงไม่กี่วันมันก็ตาย ไม่สําเร็จ ไม่สําเร็จก็คือ ค ือแบ่งได้อยู่ถือว่ามีการกําเนิดเกิดขึ้นอยู่การโคลนนิ่งสําเร็จอยู่เพราะว่ามันแบ่งตัวได้เริ่มพัฒนาขึ้นเป็นอวัยวะที่มีความซับซ้อนมากขึ้นแต่ไปได้สัก 4-5 วัน 6 วันนึงมันก็ตายแต่ก็คือชีวิตมันต่อไปไม่ได้มีอายุแป๊บเดียวพูดง่ายๆคือสำเร็จทางทฤษฎีแต่ว่าในทางปฏิบัติไม่สำเร็จนะ แต่ว่า ก็หลักงานเดียวกัน ในสัตว์สำเร็จนะเจ้าค่ะ ในสัตว์สำเร็จอยู่ใช่เพราะอะไรเพราะว่าสัตว์เดรัจฉานมันเยอะไงสัตว์เดรัจฉานมันเยอะที่จะมีลักษณะว่าจะมาล็อกกันอยู่ในสภาวะแบบนี้แล้วคุณก็ไปต่อได้คุณก็มีชีวิตของคุณอยู่ไปได้ก็สัตว์เดรัจฉานมันเยอะมันก็จึงมีสภาวะที่มันจะมาลงล็อกกันตรงนี้แล้วก็เกิดเป็นตัวสัตว์เดรัจฉานขึ้นมาต่อไปใช่ไหมแต่มนุษย์นี่มันก็น้อยกว่าเพราะฉะนั้นความที่มันจะเป็นมนุษย์ก็อาตมาก็คิดว่าก็พวกที่มันจะมาหมกมุ่นกับเรื่องของการทําโคลนนิ่งนี่แหละสุดท้ายคนนี้ไปก็อาจจะมาลงล็อกตัวเองมาเกิดอยู่ที่นี ่ เป็นมนุษย์โคลนคนแรกอะไรอย่างเง ี้ ยซึ่งมันก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นยังไงแต่หลักการไม่ว่าคุณจะทํา IVF คุณจะทําโคลนนิ่งIVF นี่คือหมายถึงการช่วยให้เกิดการปฏิสนธิได้ง่ายขึ้นสำหรับคนที่มีบุตรยากเนี่ยนะ เจ้าค่ะ ตรงนี้ก็ต้องมีเรื่องของกรรมเหมือนเดิมคนที่โคลนนิ่งก็ต้องเรื่องของกรรมเหมือนเดิมเพราะว่าตรงวิญญาณที่จะมาปฏิสนธิเนี่ยก็ต้องเป็นเรื่องของกรรมที่จะมาลงล็อกกันตรงนี ้เจ้าค่ะก็เรียกว่าจะต้องมีเรื่องของกรรมแล้วก็มาล็อกกันอย่างที่พระอาจารย์ว่านะเจ้าค่ะถึงได้กําเนิดเกิดมา ใช ่แล้วก็มีจิตวิญญาณมาก้าวลงตรงนี้แล้วก็ยึดถือเอาก้อนเนื้อนี้หรือว่าบิดาบรรดาคนนี้เป็นพ่อแม่ของตัวเอง ใช่อันนี้คือเป็นครบขึ้นมาเป็นชาติขึ้นมา เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะคราวนี้คําถามถัดไปที่คุณไพรัชถามมานะเจ้าค่ะก็น่าสนใจอีกเหมือนกันเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะก็ถามมาดังนี้นะเจ้าค่ะว่าตัวท่านไพรัชเนี่ยเจ้าค่ะบอกว่าอยากที่จะพ้นทุกข์เจ้าค่ะแต่ก็ปล่อยวางไม่ได้เพราะว่าไม่เห็นการเกิดดับนะเจ้าค่ะก็คือยังคงยึดมั่นถือมั่นอยู่นั่นเองก็ขอกราบนมัสการเรียนถามพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนมาเจ้าค่ะว่าจะฝึกฝนอบรมจิตใจอย่างไรดีเจ้าค่ะจึงจะเห็นการเกิดดับของสรรพสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเจ้าค่ะอาจารย์เจ้าค่ะ ในที่นี้คุณไพรัชยังถามต่อไปอีกนะคุณสนใจว่าที่ว่าเกิดดับเนี่ยที่คุณไพรัชเข้าใจว่ามันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเช่นเราพูดคำที่หนึ่งออกไปพอคำพูดคำที่หนึ่งหมดก็พูดคำที่สองคำพูดคำที่หนึ่งนี้ดับไปแล้วคำพูดคำที่สองเกิดขึ้นแทนหรือว่าท่านผู้ฟังเนี่ยฟังคำพูดของอรหัตภาพเนี่ยฟังคำที่หนึ่งไปแล้วพอได้ยินคำที่สองคำที่หนึ่งก็ดับไปมันเกิดดับอย่างนี้หรือเปล่าหรือในลักษณะเช่นเดียวกันว่าเราหายใจเข้าหายใจออกนะตอนหายใจเข้าจนหายใจสุดแล้วหายใจเข้ากระดับไปหายใจออกมาใหม่หายใจออกก็เกิดขึ้นมาสลับไปสลับมาเกิดดับๆอย่างเงี้ยมันเป็นอย่างเงี้ยถูกต้องหรือไม่คือเห็นเกิดดับอย่างเงี้ย เจ้าค่ะ คือคําตอบในที่นี้ก็คือว่าเห็นเกิดดับแบบเนี้ยมันยังไม่ถูกนะเรามาทําความเข้าใจในคําศัพท์กันนิดนึงนะศัพท์ที่เราควรจะต้องแปลใช้ในที่นี้ก็คือเห็นความเกิดขึ้นและความตั้งอยู่ไม่ได้มันอาจจะฟังคล้ายๆกับเกิดดับนะคุณใจนะ เจ้าค่ะ แต่ถ้าฟังให้เนียบๆก็คือเห็นความเกิดขึ้นและความตั้งอยู่ไม่ได้มีปัญญานะเห็นความเกิดขึ้นและความตั้งอยู่ไม่ได้ให้เรามาย้ําเป็นรอบที่3นะบุคคลเนี่ยควรจะต้องมีปัญญาแต่ควรจะละวางสิ่งใดได้ปล่อยวางสิ่งใดได้นะจะต้องมีปัญญาเห็นอะไรเห็นความเกิดขึ้นและความตั้งอยู่ไม่ได้ของอะไรของขันธ์ทั้ง5มันยังไงนะเกิดขึ้นและความตั้งอยู่ไม่ได้เนี่ยมันเป็นยังไงความเกิดขึ้นของขันธ์5เนี่ยคุณสนใจนะไม่ว่าจะเป็นความสุขที่มาในรูปของสุขเวทนาไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่มาในรูปของทุกขเวทนาไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่มาในรูปของเสียงอาหารเสื้อผ้าสัมผัสอะไรต่างๆดูทีวีพวกนี้นะเราเห็นความเกิดขึ้นและความตั้งอยู่ไม่ได้ของมันมายังไงนะคือมันจะมาตามเหตุตามปัจจัยถ้ามันมีเหตุมันก็เกิดขึ้นถ้าเหตุมันดับไปมันก็ตั้งอยู่ไม่ได้ให้อาตมาย้ำตรงนี้อีกทีนึงนะ ได้เจ้าค่ะ การเกิดขึ้นปัญญาเห็นความเกิดขึ้นและความตั้งอยู่ไม่ได้ว่าอะไรว่าถ้ามันมีเหตุมันก็จะเกิดขึ้นถ้าเหตุมันดับไปมันก็ตั้งอยู่ไม่ได ้มันก็ดับไปด้วยนะ ใช่นี่คือการเห็นการเกิดดับในคำถามของคุณไพรัช มันไม่ได้ใช่ว่าคุณฟังเสียงครั้งหนึ่งเสียงครั้งที่สองมาปุ๊บเสียงครั้งที่หนึ่งดับไปไม่ใช่นะ ไม่ใช่ตรงนั้น ไม่ใช่เป๊ะนะ มัน ทำให้คนเข้าใจกันว่าเออเกิดดับมันดิจิตอล0101นะดูทีวีลิ้มรสอะไรพวกนี้มันไม่ใช่ตรงนั้นแต่ถ้าเราจะเห็นความเกิดขึ้นและความตั้งอยู่ไม่ได้ของสิ่งต่างๆคุณต้องเห็นสิ่งต่างๆเกิดขึ้นและตั้งอยู่ได้ตามเหตุตามปัจจัยตามเหตุตามปัจจัยนี่หมายความว่ามันเป็นไปแต่เหตุมันไม่ได้เป็นตัวของมันตัวเดียวโดดๆเองเช่นถ้าบอกว่าลมหายใจเอาลมหายใจที่คุณบอกว่าหายใจเข้าก็เกิดหายใจออกก็ดับก็เกิดดับอย่างนี้ถ้าเราไม่เห็นเหตุว่าเอ๊ะหายใจมันหายใจออกได้ไงวะหายใจเข้าได้ไงมันเป็นเหตุมาจากอะไรมันยังมีเหตุคืออินทรีย์คือชีวิตธาตุสีนี้มันยังตั้งอยู่กันได้อันนี้มันมีธาตุลมในกายเราต้องประกอบด้วยธาตุสี่มีปัจจัยคือกรรมยังทรงอยู่ได้มันจึงต้องมีลมหายใจเข้าหายใจออกเห็นอย่างเงี้ยถึงจะเห็นความเกิดขึ้นอ๋อมันมีเหตุปัจจัยมันมีเหตุของมันมาถ้าสมมติเหตุมันดับไปเช่นคุณเป็นโรคที่มันรักษาไม่หายร่างกายมันต้องแตกตายไปหรือว่ากรรมมันหมดมาแค่นี้ต้องไปก้าวลงที่อื่นกายนี้ใช้การไม่ได้ลมหายใจนี้ก็ดับไปเห็นความเกิดขึ้นและความตั้งอยู่ไม่ได้ของลมหายใจตามอะไรตามเหตุที่มันมาอันนี้ถึงจะเรียกว่าเห็นการเกิดดับ ตามในทางพุทธศาสนาของเรานะคะที่ถูกต้องเจ้าค่ะ ถูกต้องเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าเห็นเกิดดับแบบ0011ไม่ใช่อย่างนั้นแบบสวิตช์เราเปิดปิดไม่ใช่อย่างนั้นแต่เห็นตามเหตุว่ามันอาศัยเหตุจึงเกิดขึ้นถ้าเหตุไม่มีมันจะดับไปตรงเนี้ยเพราะฉะนั้นบทเพียรชนะที่เราจะต้องใช้ให้รัดกุมก็คือว่าเห็นความเกิดขึ้นและความตั้งอยู่ไม่ได้ที่เรามาพูดมาสักประมาณ 3-4 นาทีที่ผ่านมาเนี่ยนะคุณใจนะ คื ออธิบายคำว่าอนัตตาคืออธิบายคำว่าอนัตตา คือความไม่มีตัวตนนะเจ้าค่ะ ความที่ไม่ใช่ตัวตนของมันเองอัตตานี่คือตัวตนใช่ไหมม ัน เป็นตัวของมันเองอ่ะลมหายใจมันเป็นตัวของมันเองถ้าเราเข้าใจอย่างนี้นะเข้าออกมันเป็นตัวของมันเองเราเข้าใจผิดแต่เพราะมันไม่ได้เป็นตัวของมันเองมันอาศัยอะไรเกิดขึ้นมันก็อาศัยความที่อินทรีย์นี้มันต้องประกอบกันอยู่นะถ้าสีมต้องทํางานแบบนี้อาศัยปัจจัยเรื่องของกรรมนะมีอยู่แบบนี้ปุ๊บมันจึงเกิดขึ้นอ่ะมันไม่ได้เป็นตัวของมันเองนะม ัน ไม่ได้เป็นอัตตาตัวตนของมันเองความที่มันไม่ได้เป็นอัตตาตัวตนของมันเองเนี่ยก็เรียกว่าเป็นอนัตตาเพราะนั้นตรงนี้คือหมายความว่าอนัตตานั่นเอง เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นถ้าเราเห็นโดยความเป็นอนัตตาโดยความที่มันอาศัยเหตุจึงเกิดขึ้นถ้าไม่มีเหตุมันจะอยู่ไม่ได้เนี่ยเห็นความเกิดขึ้นและความตั้งอยู่ไม่ได้แบบนี้แล้วเห็นอยู่บ่อยๆนะเห็นอยู่บ่อยเห็นอยู่บ่อยๆจะมีความหน่ายมีความหน่ายเพราะอะไรเอ้ามันควบคุมไม่ได้นี่นะมันบางทีเราก็ควบคุมได้บางทีเราก็ควบคุมไม่ได้แต่บางทีเราคิดว่ามันจะหายโรคภัยไข้เจ็บบางอย่างอาการเจ็บป่วยบางอย่างทายามันก็หายมันก็ดีขึ้นแต่ยาบางทีใช้ไปมันไม่เวิร์กนะ ม ันก็ใช้งานไม่ได้ ไม่ได้ผล เอ้าแต่ว่ามันมีเหตุปัจจัยอย่างอื่นมาอีกโอ้มันจึงเกิดขึ้นแบบนี้แต่ความดับไปมันเปลี่ยนแปลงไปเห็นอยู่บ่อยๆอย่างเงี้ยมันจะมีความหน่ายมีความหน่ายพอมีความหน่ายแล้วจะมีความคลายกำหนัดพอมีความคลายกำหนัดแล้วก็จึงจะปล่อยวางได้เพราะฉะนั้นในคำถามที่คุณไปรัฐถามมาเนี่ยต้องรัดกลุ่มนิดนึงว่าเกิดดับเนี่ยมันไม่ใช่เห็นว่าติดดับๆแบบนั้นมาไปๆไม่ใช่แต่เห็นว่ามันมาตามเหตุตามปัจจัยของมันไม่ได้เป็นตัวตนของมันเองแต่เป็นอนัตตาอ ัน น ี้ คือในประเด็นที่หนึ่งนะในประเด็นที่สองถ้าเราอยากเราจะไม่เห็นเพราะความอยากเป็นเหตุของความยึดถือความอยากเป็นเหตุของความทุกข์ความอยากคือความยึดถือน ะ ม ัน จะเป็นเหตุของความทุกข์อ้าวแล้วถ้าจะพ้นทุกข์แล้วยังอยากอยู่เนี่ยมันไม่มีทางพ้นทุกข์เพราะว่าจะพ้นทุกข์ได้คุณต้องวางจะวางได้คุณต้องนายอ้าวแล้วนายมันตรงกันข้ามกับยึดถือมันไปด้วยกันไม่ได ้ ก็หมายความว่าถ้าเราจะนายได้เราต้องเห็นตามจริงแต่ถึงแม้เราจะเห็นตามจริงแต่ถ้าเรายังอยากอยู่ยังยืดอยู่มันจะไปหน่ายได้ยังไง มันไม่มีวันนายได้นะ ม ัน จะนายไม่ได้ถ้ามันยังอยากอยู่เราก็ต้องอย่าอยากจะทำยังไงถึงจะไม่อยากได้ก็ไม่อยากนี่ก็ไม่ได้นะเพราะว่าอยากมันก็คืออยากที่จะไม่ได้น ะ เพราะฉะนั้นเราก็ปฏิบัติตามมาร์กตันนั่นเองให้เห็นความเกิดขึ้นและความตั้งอยู่ไม่ไ นะบทพยัญชนะที่พระพุทธเจ้าใช้ก็คือให้เจริญนะเจริญมรรคแต่ไม่ใช่ว่าอยากพ้นทุกข์นี่เป็นคำที่ไม่รัดกุมน ะ ถ้าจะใช้ให้รัดกุมก็คือว่าให้เห็นความไม่เที่ยงเห็นความไม่เที่ยงแล้วเห็นความเป็นอนัตตานี่เราถึงจะคลายความอยากเราถึงจะปล่อยวางได ้เจ้าค่ะ วางนี่คือวางขันธ์5วางความทุกข์ได้นั่นเอง สาธุเจ้าค่ะอันนั้นก็เป็นคำถามข้อที่2ของคุณไพรัตน์จากจังหวัดปราจีนบุรีนะเจ้าค่ะคำถามข้อถัดไปของคุณไพรัตน์นี่ก็น่าสนใจเจ้าค่ะโยมคิดว่าคงจะมีคนสงสัยอย่างนี้บ้างเหมือนกันนะเจ้าค่ะก็คือว่าคุณไพรัตน์เล่าว่าได้ไปบริจาคเงินและก็สิ่งของให้กับทางสถานเรียกว่าฝึกอาชีพของคนตาบอดนะเจ้าคะซึ่งก็มีพวกพิการซ้ำซ้อนอยู่แห่งหนึ่งซึ่งก็จะเห็นว่าไปเจอแบบคนพิการทางสมองนะเจ้าคะเป็นหลายๆอย่างอย่างเช่นว่าตาบอดด้วยหูก็ไม่ได้ยินด้วยก็พูดไม่ได้ด้วยคุณไพรัตน์ก็สงสัยว่าคนดังกล่าวที่เป็นพิการซ้ำซ้อนที่ได้เล่ามาแล้วเนี่ยเจ้าค่ะคุณไพรัตน์สงสัยว่าเขาจะรู้เรื่องอะไรหรือไม่เจ้าค่ะแล้วจิตใจเขาเนี่ยจะรู้จักคิดอย่างไรในเมื่อว่าเขาเนี่ยไม่เคยเห็นเลยคือตาบอดใช่ไหมเจ้าค่ะว่าโลกเนี่ยมันมีสีสันยังไงบ้างแล้วก็ไม่เคยเห็นว่ารูปร่างหน้าตาของไม่ว่าจะคนหรือสัตว์ในโลกนี้เนี่ยมันต่างกันยังไงมีรูปร่างยังไงเจ้าค่ะและในธรรมชาตินี่มียังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะแล้วก็เลยถามมาว่าเขาจะรับรู้ได้หรือไม่อย่างไรอะเจ้าค่ะทีนี้ก็เขียนไปอีกถึงตรงนี้ด้วยนะเจ้าค่ะว่าคนเหล่านี้เจ้าค่ะที่เกิดมาที่เป็นพิการซ้ำซ้อนเนี่ยเขาก็คงจะไม่มีการปรุงแต่งใช่ไหมเจ้าค่ะเพราะว่าเขาไม่สามารถรับรู้ความทุกข์สุขได้หรือไม่ใช่หรือไม่อะเจ้าค่ะและอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าคุณไพรัตน์ก็บอกว่าคนเราเนี่ยพอเกิดมาเนี่ยเขาบอกพอเกิดเป็นคนก็หมายถึงเป็นสัตว์ประเสริฐใช่ไหมเจ้าค่ะไม่ใช่สัตว์เดรัจฉานแต่ตอนนี้เนี่ยคุณไพรัตน์ก็มองเห็นว่าคนที่เกิดมาพิการซ้ำซ้อนแบบนี้เจ้าค่ะมันรู้สึกแบบว่ามันจะแย่ยิ่งกว่าสัตว์เดรัจฉานนะเจ้าค่ะเพราะสัตว์เดรัจฉานเนี่ยมันก็ยังมองเห็นโลกคือมันมีตามีหูมันฟังได้ยินเสียงทุกสิ่งทุกอย่างอะเจ้าค่ะแต่บุคคลที่พิการซ้ำซ้อนพวกนี้เหมือนกับว่าเป็นแบบว่ามันเหมือนอยู่ในเป็นคนที่ตกนรกอยู่ในโลกอะเจ้าค่ะคุณไพรัตน์มองว่าเป็นอย่างนั้นนะเจ้าค่ะทั้งที่เป็นคนนะเจ้าค่ะก็เลยอยากจะขอกราบนมัสการเรียนถามพระอาจารย์มาในประเด็นนี้เจ้าค่ะว่าสำหรับคนที่มีอาการต่างๆเหล่านี้นะเจ้าค่ะว่าเขาจะมีทางออกของจิตใจเขาได้อย่างไรบ้างเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะนิมนต์เลยเจ้าค่ะ มีสุภาพสตรีคนหนึ่งเขาเกิดเมื่อปี2423 เจ้าค่ะ 2423แล้วเธอผู้นี้ก็ตาบอดหูหนวกด้วยแต่คนที่หูหนวกแน่นอนก็พูดไม่ได้ด้วย เจ้า ค่ะตาบอดหูหนวกด้วยเกิดเมื่อปี2423 นานมาแล้วนะเจ้าค ่ ะ ใช่ตายไปเมื่อปี2481นะอายุของเธอก็87ปีนะเธอคนนี้ชื่อเฮเลนเคลเลอร์นะเขียนหนังสือทั้งหมด12เล่มนะเกิดที่รัฐอลาบามาที่ประเทศอเมริกา ทั้งที่ตาบอดแล้วก็ ตาบอดด้วย พูดไม่ออกเนี่ยนะเจ้าค่ะ หูหนวกด้วยแต่พูดไม่ได้ด้วยแต่เขียนหนังสือ12เล่มคุณอาจารย์ลองคิดดูนะผู้หญิงคนนี้ชื่อเฮเลนเคลเลอร์แล้วคุณไปเสิร์ชตามอินเทอร์เน็ตที่ไหนก็ได้หรือว่าคือเขียนหนังสือ12เล่มอ่ะคิดดูประวัติของตัวเองเรื่องราวต่างๆแต่นิยายอะไรด้วยแล้วก็ยังเขียนได้เพราะว่าเฮเลนเคลเลอร์เนี่ยเธอมีคุณครูที่ดีมากเลยชื่อว่าแอนซัลลิแวนแต่มาเคยดูสารคดีของเขาสมัยตอนที่ก่อนมาบวช ด้วยซ้ำแต่ว่าตอนเด็กๆเนี่ยก็แบบพูดไม่รู้เรื่องพ่อแม่นี่ก็โอ๊ยลำบากใจไม่รู้จะทำยังไง ค ือจะกินข้าวอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ใช้นั่งโต๊ะกินกับเหมือนกับคนอื่นได้นะเพราะว่าตาไม่เห็นว่าคนอื่นก็ทำยังไงใช่ป่ะหูก็ไม่ได้ยินนะพูดไปก็เขาก็ไม่ได้ยินอ่ะเพราะฉะนั้นเขาเจออะไรจับไปคำคลำไปอะไรรู้สึกว่ามันนุ่มๆเอามาใส่ปากดูกินได้ก็กินอย่างเงี้ยแล้วก็อะไรร้อนๆเขาก็หนีอะไรเย็นๆเขาก็ใส่อย่างเงี้ยแล้วก็ไม่รู้สึกตัวคือแบบสอนไม่ได ้ จนกระทั่งมีคุณครูคนหนึ่งนะคือพ่อเขาก็ค่อนข้างโชคดีที่ว่ามีฐานะดีพอสมควร นะ เป็นเจ้าของฟาร์มเจ้าของไร่อะไรต่างๆก็จ้างครูมาสอนนะครูสอนเนี่ยโอ้เป็นผู้ที่มีความอดทนมากนะใช้เทคนิคการสอนเกี่ยวกับเรื่องให้สัมผัสนะให้รู้จักการจับนะสอนผ่านทางมือนี่แหละว่าอันนี้คือ A นะนี่คือ B นะชื่อเป็นอย่างนี้นะสิ่งของเป็นอย่างนี้นะ อย่างนี้คือดอกไม้ดอกไม้นี้ชื่อนี้ดอกไม้นี้ชื่อนี้เขาจะค่อยๆสอนไปค่อยๆสอนไปใช้เวลานานมากจนกว่าจะเข้าใจปรับทัศนคติสื่อสารกันรู้เรื่องนะแล้วก็คิดดูแล้วกันอายุ87ปีเขียนหนังสือ12เล่ม บางทีเราตาดีๆเรายังไม่ได้เขียนสักเล่มนะเจ้าค่ะ ถูกต้องเพราะฉะนั้นมันจะบอกว่าเขาไม่รู้สุขไม่รู้ทุกข์เนี่ยไม่ใช่แต่เพราะว่ามือจับไปมันร้อนมันก็ต้องชักกลับทันทีอ่ ะ ท้องมันหิวมันก็ต้องจับอะไรใส่ปากอ่ะกินได้ไม่ได้ไม่รู้ล่ะมันหวานๆก็กินดูขมๆก็คายทิ้งแล้วก็คือยังมีอายตนะนั่นเองยังมีอายตนะตาปิดใช่ไหมหูปิดใช่ไหมแต่ลิ้นยังรับรู้รสได้กายยังรับรู้สัมผัสได้พวกนี้ถ้ายังมีสัมผัสตาหูจมูกลิ้นกายหรือใจเนี่ยมันจะต้องมีสุขมีทุกข์แน่ อย่ างมันสุขมันทุกข์แน่มีแน่นอนทีนี้ในประเด็นที่คุณบรรลถามถ้าเปรียบเทียบกับสัตว์เดรัจฉานมนุษย์เนี่ยยังไงก็ดีกว่าสัตว์เดรัจฉานนะในความที่จะ เรื่องของสมองเรื่องของกรรมอะไรต่างๆที่มันเป็นมาท ี นี้มนุษย์นะมันก็จะยังมีระดับของมนุษย์นะมนุษย์ที่มีอันจะกินหรือมนุษย์ที่ยากจนมนุษย์ที่ง่อยเปลี่ยเสียขาหรือมนุษย์ที่สมบูรณ์แข็งแรงดีอันนี้ก็เป็นไปในระดับของความเป็นมนุษย์นะสัตว์เดรัจฉานก็จะมีความเป็นไปในระดับของสัตว์เดรัจฉานเหมือนกันนะเช่นสัตว์เดรัจฉานที่เป็นหมาตามข้างถนนถูกเขาตีถูกเขาทำร้ายเป็นโรคเป็นอะไรต่างๆแบบนี้ก็มีนะหรือหมาที่อยู่ในครอบครัวของเศรษฐีนะกินสเต็กจานละเป็นพัน ๆ มีชีวิตความเป็นอยู่เขามาแต่งตัวให้อาบน้ำให้ทุกวันนอนที่นอนอย่างดีนี่หมานะหมาก็ยังมีถูกป่ะ แม้แต่หมายังแบ่งชนชั้นนะเจ้าค่ะ มันเป็นอย่างนี้เพราะว่า เรื่องของกรรมของเขา ใช่เรื่องของกรรมมันเป็นอย่างนี ้ แต ่ ทีนี้ถ้าโดยดูความเป็นชนชั้นแต่ชนชั้นที่ว่ามนุษย์ยังไงก็ยังดีกว่าสัตว์เดรัจฉาน จ้าค่ะ ดูกรณีของเฮเลนเคลเลอร์เป็นต้นตาบอดหูหนวกเป็นใบ้แต่ก็ยังทำสิ่งที่ดีๆได้หลายอย่างในขณะที่สัตว์เดรัจฉานต่อให้คุณกินอยู่เลิศหรูแบบเศรษฐีคุณก็จะทำแบบเฮเลนเคลเลอร์ไม่ได้ จ้าค่ะ แต่ทีนี้พระพุทธเจ้าเคยพูดตรงนี้อีกนิดนึงเป็นการสรุปในวันนี้นะว ่ าคนที่บางทีเกิดมาตั้งแต่เกิดเนี่ยตาบอดหูหนวกหรือว่ามีความพิการในร่างกายอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องของกรรมคือส่วนใหญ่นะส่วนใหญ ่จ ะเป ็ นอย่างนั้นนะคือถ้าไม่ได้เกี่ยวข้องกับทางพันธุกรรมจริงๆแล้วทางพันธุกรรมบางทีมันก็มาเกี่ยวข้องกับกรรมเหมือนกันแหละแต่ว่าบางทีเราทําอะไรไม่ดีมาจากสัตว์นรกอย่างเงี้ยคนที่เป็นสัตว์นรกมาเกิดในมนุษย์ครั้งแรกๆเนี่ยอาจจะมีข้อผิดพลาดตรงนี้นะผิวพรรณไม่สวยหน้าตาไม่ดีมีความพิการต่างๆนานาอันนี้อาจจะเป็นได้แต่มันก็เป็นไปตามกรรมเราสร้างกรรมให้ดีทำความดีรักษาปฏิบัติตามมรรค8อย่างน้อยในปัจจุบันนี้เราก็มีความสุขต่อไปในภายภาคหน้าเราก็จะมีความสุขทำดีต่อไปเรื่อยๆบางทีเราก็พ้นจากความทุกข์เข้าสู่มรรคผลนิพพานได้นั่นเอง เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็คำถามข้อสุดท้ายของคุณไพรัตน์ก็ถามมาดังนี้เจ้าค่ะพระอาจารย์ว่ามีพระผู้ใหญ่บางท่านบอกว่าการทำสมาธิเนี่ยถ้าเราจะทำสมาธิได้ก็เมื่อเราเกิดปัญญาที่จะสามารถแยกนามรูปได้นะเจ้าค่ะทีนี้ถ้าเกิดเราไม่สามารถแยกนามรูปได้เนี่ยก็จะไม่เกิดปัญญาดังนั้นก็ขอกราบนมัสการเรียนถามพระอาจารย์มาว่าเราจะแยกนามรูปได้อย่างไรเจ้าค่ะวิธีการที่จะทำให้เราสามารถแยกนามกับรูปได้เจ้าค่ะ อันนี้คือสิ่งที่คุณไพรัตน์ได้ฟังมานะว่ามีคนที่เขาพูดกันว่าจะต้องแยกนามรูปให้ออกนะถ้าแยกไม่ออกปัญญาก็ไม่เกิดเนี่ยเราต้องทำความเข้าใจตรงนี้ก่อนว่าปัญญาจะเกิดเนี่ยนะคุณใจนะก็อย่างที่พูดเมื่อสักครู่นี้ว่าจะต้องเห็นความเกิดขึ้นและความตั้งอยู่ไม่ได้ของอะไรของอะไรก็ได้ที่เราเห็นนะคุณเห็นนามรูปใช่ไหมคุณเห็นความเจ็บใช่ไหมคุณเห็นสีใช่ไหมคุณได้ยินเสียงใช่ไหมคุณลิ้มรสอาหารใช่ไหมนั่นแหละเห็นความเกิดขึ้นและความตั้งอยู่ไม่ได้ของสิ่งที่คุณรับรู้มีภาษาตรงไหนพูดตรงนั้นแหละคือโอกาสที่เราจะเห็นความเกิดขึ้นและความตั้งอยู่ไม่ได้นั่นคือปัญญาจะเกิด เจ้าค่ะ พอปัญญาเกิดแล้วเนี่ยนะเราจะมีความหน่ายคลายกำหนัดเราจะวางได้อย่างเช่นว่าเราปวดขาเงี้ยปวดขาถ้าเราจะพยายามจะแยกน้ำรูปใช่ป่ะเอ๊ะทำไมเรามันรู้สึกเจ็บนะมันนี่ก็มันกายหน้าแต่ทำไมมันเจ็บใจด้วยอย่างเงี้ยนะใจมันก็กระเทือนไปด้วยมีคนบอกว่าโอ้ถ้านั่งสมาธิไปแล้วนะกายกับจิตแยกกันมันจะไม่เจ็บเลยนะทำไมฉันเจ็บฉันแยกไม่ออกฉันแยกไม่ออกเงี้ย เจ้าค่ะ มันจะไปแยกออกได้ไงเพราะว่ามันทำไม่ถูกไงสิ่งที่ทำต้องถูกก็คือว่าให้เห็นความเกิดขึ้นและความตั้งอยู่ไม่ได้เห็นความเป็นอนัตตาเห็นความเป็นอนัตตาของอะไรของภาษาที่เราไปรู้สึกนั่นแหละ เห็นความเป็นอนัตตาความเป็นอาศัยเหตุปัจจัยของภาษาที่เราไปรู้สึกนั่นแหละว่ามาอาศัยเหตุปัจจัยเกิดขึ้นเราพิจารณาลงไปนะว่าไหนความเจ็บคืออะไรนะมันเป็นโปรตีนที่หลั่งออกมาจากอะไรจากการกระบวนการของร่างกายแต่โปรตีนนี้มันเป็นสารเคมีเราวิจัยเข้าไปเราวิเคราะห์เข้าไปแยกแยะเข้าไปเนี่ยเราจะไม่เห็นตัวที่จะมาเจ็บม ัน จะไม่เห็นตัวตนจะไม่มีตัวตนมันเป็นแค่กระบวนการทางชีวเคมีที่อยู่ในกายเอาแล้วใครมายึดถือตรงเนี้ยไม่มีนะเราพิจารณาไปพิจารณาไปเนี่ยคือให้เห็นเหตุเห็นปัจจัยไงเห็นเหตุปัจจัยเราก็จะสามารถที่จะปล่อยวางได้ตรงนี้นะ เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็ต้องเห็นเหตุเห็นปัจจัยก็พิจารณาเข้าไปด้วยปัญญาของเราก็จะทำให้เราสามารถปล่อยวางได้นะเจ้าค่ะ เห็นความเป็นอนัตตานั่นแหละ เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะทั้งหมดนั้นก็เป็นคำถามที่คุณไพรัตน์แท้ตั้งเขียนถามมาจากประจันตคามจังหวัดปราจีนบุรีนะคะซึ่งในเช้าวันนี้พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนท่านก็ได้เมตตาที่จะสักษาแล้วก็ตอบให้ได้รับทราบกันเรียบร้อยไปแล้วนะคะดิฉันคิดว่าเป็นประโยชน์ความรู้แก่ท่านผู้ฟังทางบ้านกันเป็นอย่างดีเยี่ยมทีเดียวค่ะค่ะถึงเวลาที่จะต้องนำท่านผู้ฟังทางบ้านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์องค์ปาถกประจำรายการธรรมรับรุณของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพียงแค่นี้นะคะพร้อมทั้งขออนุญาตกราบนมัสการลาพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโซหรือท่านพระครูสิทธิปภากรท่านเจ้าอาวาสของวัดป่าดอนไหโศกซึ่งเป็นพระอาจารย์ของพระมหาไพบูลย์อภิปุโนด้วยค่ะกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจริญพร สาธุเจ้าค่ะ